Album Anastasis pisałem z myślą o Lizie. Kiedy przygotowujemy projekty oparte na piosenkach, w czasie pracy nad aranżacją albumu mamy pewien ogólny zamysł i oznaczam pewne części materiału jako te przeznaczone dla Lizy. Piszę je pod kątem Lizy i pracujemy nad nimi osobno. Album Dionysis jest koncepcyjny w całości i nie mamy tu do czynienia z piosenkami, ale z tematem i strukturą dramatu, gdzie głosy są akompaniamentem dla muzyki, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy to wokale są siłą napędową muzyki. Fani zespołu mogą czuć się nieco zawiedzeni, że na nowej płycie tak mało jest śpiewu Lizy i Brendana i w przeważającej mierze głosy ludzkie to jakieś rytualne pokrzykiwania. Co skłoniło Dead Can Dance do potraktowania partii wokalnych na nowej płycie w ten właśnie sposób? The way they're constructed and arranged is very much around the concept of a Greek chorus, because we're dealing with like a dramatic ambience, which is of a collective group of people, where the individual is kind of like secondary to the group. So the way the voices are arranged is very much like as a choral collective. That's why it's an oratorio as opposed to an opera. It's the way the arrangement is. I mean, it's a kind of tribute in that sense to the origins of Greek theater and tragedy and music, where the chorus of the actors was the chorus, and at some point someone broke away from the chorus and wore the mask of Dionysus and started a kind of call and response. A dialogue occurred between them that is kind of like the principal theory of what happened in terms of the evolution of theatre, early theatre. So that Dionysus is actually the patron of Greek theatre. That's why I use the chorus and the voices in such a manner to portray that. Sposób, w jaki wokale zostały skonstruowane i zaaranżowane, jest w dużym stopniu zbliżony do konceptu wielkiego chóru, ponieważ mamy do czynienia z atmosferą dramatu, czyli zbiorowością ludzi tworzących kolektyw, w którym indywiduum odgrywa jedynie drugorzędną rolę. W związku z tym sposób zaaranżowania partii śpiewanych oparty został na bazie wokalnego kolektywu. Jest niczym oratorium, będące przeciwieństwem opery. W tym sensie jest to pewnego rodzaju hołd oddany źródłom greckiej tragedii, teatru i muzyki, gdzie kolektyw głosów aktorów tworzył chór, z którego w pewnym momencie wyłamywała się jedna osoba nosząca maskę Dionizosa, która inicjowała swego rodzaju dialog między nią a chórem. Użycie tego schematu zapoczątkowało powstanie starożytnego teatru i przyczyniło się do jego rozwoju. Tak więc Dionizos jest patronem greckiego teatru i dlatego też chciałem ten fakt uwydatnić poprzez zastosowanie wokali oraz partii chóralnych. Yeah. Brendan Perry zafascynował się tematem greckich Dionizjów i zgłębiał ten temat przez kilka ostatnich lat. Przeczytał wiele książek na ten temat, aby lepiej zrozumieć to zjawisko. Interesowało mnie, czy słyszał kiedykolwiek autentyczną muzykę towarzyszącą tego typu obrzędom. The only music I'm kind of aware of is Dionysian. It's probably Stravinsky's The Rites of Spring, which is obviously a Dionysian work, in a way celebrating those rites that occur in spring in terms of planting, where Dionysus, the energy of Dionysus is kind of returns. Because Dionysus originally is a vegetative, agrarian deity that's celebrated with the seasons, with harvesting, fruition, and then eventually returns to the underworld. There's a seasonal, cyclical kind of drama that's played out in the cult of Dionysus. But you know, that I haven't based this on any other work. It's just purely from my own kind of imagination. The way it's arranged and everything is more a nod towards classical 19th century romantic classical music, early 20th century conceptual music. Jedyną muzyką, która przychodzi mi na myśl, jest dzieło Strawińskiego, The Rite of Spring, które w dionizyjskim duchu opiewa rytuały wiosny związane z uprawą, gdzie powraca energia Dionizosa. Oryginalnie Dionizos to bóstwo opiekujące się rolnictwem, którego kult związany był z porami roku i zbiorami plonów, kwitnięciem, by na koniec cyklu powrócić w podziemia. Było to odgrywane sezonowo, cykliczne przedstawienie kultywujące Dionizosa. Ale nie oparłem swojego konceptu muzycznego na żadnej innej pracy. To czysty wybór mojego własnego wyobrażenia kultu Dionizosa. Natomiast sposób aranżacji jest ukłonem w stronę XIX-wiecznej romantycznej muzyki klasycznej i muzyki koncepcyjnej z początków XX wieku. Co ciekawe, materiał z tej płyty nie będzie prezentowany podczas zbliżającej się trasy koncertowej Dead Can Dance. Być może zagrają jedynie nagranie The Mountain. A w ubiegłym roku ukazała się inna koncepcyjna płyta z udziałem Brendana Perry, album No Land, nagrany wspólnie z Olivierem Melano oraz grupą Bagyat Sisson, reprezentującą folklor Brytanii. No Land opowiada o utopijnej krainie, w której nie ma podziałów międzyludzkich i granic między państwami. Wszyscy żyją w zgodzie, doceniają i szanują piękno natury, czerpiąc radość z każdego przeżytego dnia. Album No Land jest równie krótki jak płyta Dionizos. Ma tylko 37 minut. Jest zaplanowany do wysłuchania w całości od początku do końca, ale jak twierdzi Brendan, na tym podobieństwa się kończą. Wysłuchajmy fragmentu tego albumu. Swallow circle above our little heads. They draw circles that never would turn into cages. We stand at the center of this invisible round. For us it's a circle, for these birds a dance. And they fly, and no one sees them land. They just fly, as if they'll never land. And they take our gazes in their view, overhanging our towns, our fields. our land, our splendid teeny weeny land, far away our home. All around our heads, swallow, circle and dance and dance around our swirling heads. We dance around, we dance in circles above our little land. Grupa Bagyat Sisson została założona w 1988 roku przez Boba Gerningu w ramach celtyckiego koła Sisson Sevigny. Album No Land został zaprezentowany podczas festiwalu Rio Loco w Tuluzie. Potem również dali kilka innych europejskich koncertów. Na jeden z nich wybierałem się do Londynu, ale został niestety odwołany. Interesowało mnie zatem, czy będą jeszcze koncertować. No, I finished with that. We did our last show at Vieux Charroux. We supported Depeche Mode. It was just kind of a very strange contrast in musics. I didn't think it particularly worked well. But no, we've been performing it for a year and a half, and at some point you just got to say no. I don't want to do it anymore. We have a record of, you know, a studio recording, and yeah, we just move on. We have to move on, do other things, you know. Nie, zakończyłem pracę z tym projektem. Zagraliśmy ostatni koncert z Vieux Charroux, supportując Depeche Mode. To był bardzo dziwny kontrast gatunkowy i sądzę, że nie wypadło to szczególnie dobrze. Występowaliśmy przez półtora roku, ale w pewnym momencie powiedziałem sobie nie, nie mam ochoty tego dalej ciągnąć. Nagraliśmy jeden album studyjny, koncertowaliśmy, ale przyszedł czas, aby zająć się innymi rzeczami. Wysłuchajmy jeszcze jednego fragmentu z albumu No Land. Straight, we break our bonds. that land, it would have no name. Myślę, że można odnaleźć pewien wątek przewodni, leitmotiv w tekstach śpiewanych przez Brendana w ostatnich latach. Mam na myśli zarówno jego drugi solowy album Ark, warstwę tekstową No Land, a także przesłanie najnowszej płyty Dead Can Dance, Dionysus. Dionysus is really a celebration of man's direct relationship with nature, as opposed to, you know, people who live in urbanized environments who don't. Their only connection with nature is probably what they eat on their plates. That's the difference, really, is a celebration of the energy, the spirit of Dionysus. It's something we're kind of losing. We're becoming really ordered. There's this big disconnect, you know, which you can see in the world with pollution, global warming, this neglect of nature as a... And having that connection, that disconnect has become so strong that we are in kind of danger of using the very, very life force which actually keeps us alive. We haven't made that connection because we kind of live so far away from that. The majority of people now are living in urbanized societies. So in that respect, you know, Dionysus is a kind of reminder of what we've lost in a way, what we're losing. Dionysos jest symbolem celebrowania bezpośrednich związków człowieka ze światem natury. Jednocześnie jest on przeciwieństwem życia w zurbanizowanym świecie, w którym najwyraźniej jedynym ogniwem spajającym człowieka i przyrodę jest zawartość talerza. W tym jest właśnie zasadnicza różnica. Cieszenie się energią i duchem, co symbolizuje Dionysos, jest czymś, co ludzie powoli tracą. Naprawdę zmieniamy się w ogromnym stopniu. Odłączamy się od natury, jest to proces globalny. Widać to po wzrastającym zanieczyszczeniu, ociepleniu się klimatu i braku troski o naturę. Rozdzielenie ludzi od natury przybrało na sile do tego stopnia, że znaleźliśmy się jako gatunek w niebezpieczeństwie. Nadmierne zużywanie tego, co umożliwia nam utrzymywanie się przy życiu, zrywa nasze więzi z przyrodą. Większość z nas żyje z dala od natury w wielkomiejskich społecznościach. W tym kontekście Dionysos pełni rolę przestrogi. Obrazuje to, co utraciliśmy i co nadal tracimy. Ula manosia, ula manaya. Yeah. Brendan Perry interesuje się również fotografią i sam robi sporo zdjęć. W kontekście tego i w nawiązaniu do tego, o czym wspomniał przed momentem, czyli o zatracaniu przez człowieka kontaktu z naturą, opowiedziałem mu o zdjęciu, które kilka lat temu zrobiło na mnie duże wrażenie. Przedstawiało gigantyczny korek samochodowy przed wielkim centrum fitness, do którego zmierzali jego klienci, aby zapewne pobiegać w miejscu na bieżni lub pomachać wiosłami na przyrządzie imitującym łódź wioślarską. Powiedziałem mu, że jak się chwilę o tym pomyśli, to przestaje to być śmieszne. Oh yeah, absolutely, yeah. Yeah, I just think you end up going into a kind of like a zombie mode. People don't even realize anymore, you know. They're totally desensitized to the point where they have no idea what's happening to them, you know. And they think they're at the center of the universe. This is the irony. The people in cities think they're at the center of the universe. They have everything there. Other people, you know, lots of other people. Selection. They have choice. They have this incredible choice. But they're lacking one fundamental thing, and that is a healthy environment. They're organisms. We're organisms, and we, if we're not drinking good water, good food, and getting plenty of sunshine and clean air, then we're dying. We open ourselves up to diseases and all sorts of things. So, especially when people live in their millions in one small space. It's absurd. While the rich make money by robbing the world's resources, they're not aware of, because everyone is confined to their brave new world urban environments. W pełni się zgadzam. Tak sobie myślę, uogólniając, że ludzie skończą jako gatunek, zamieniając się w żywe trupy, nie będąc tego zupełnie świadomymi. To totalne wyobcowanie i znieczulenie doprowadza do stanu, w którym ludzie zupełnie nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Kompletną ironią przy tym jest przy tym fakt, że postrzegają siebie samych jako centrum wszechświata, wokół którego kręcą się inni. Selekcja i nieograniczone możliwości wyboru pozbawiają ich jednak jednej fundamentalnej rzeczy – zdrowego środowiska naturalnego. Są organizmami. Wszyscy jesteśmy organizmami. Gdy nie pijemy czystej wody, nie odżywiamy się nieskazitelną żywnością, nie przyjmujemy wystarczającej ilości promieni słonecznych oraz nie oddychamy czystym powietrzem, powoli umieramy, poddając nasze ciała wielu chorobom. W szczególności odczuwalne jest to w miejscach, gdzie miliony żyją na bardzo niewielkich obszarach. Absurdem jest fakt, że bogaci wciąż kumulują pieniądze poprzez zagrabianie zasobów naturalnych, podczas gdy reszta pozostaje nieświadoma poprzez koncentrowanie się na nowym, wielkomiejskim porządku świata. Przypomniałem Brendanowi album grupy Zoar, Clouds Without Water. Zaśpiewał tam m.in. w nagraniu Wake World. Rozmawialiśmy na ten temat w 2010 roku przy okazji jego płyty Ark. Określił wtedy przesłanie tej płyty jako wyjątkowo pesymistyczną, mroczną wizję świata. Then the flash of vengeance, crimson blue explosion, cloak of twilight everywhere. Cities crumble in the onslaught, running blood and broken bone. Obscene angels rape their victims. Hear the dying. Bye. Wake World. Nagranie amerykańskiej grupy Zoar z gościnnym udziałem Brendana. Globalizacja, nadmierna urbanizacja, media społecznościowe i inne aspekty cywilizacyjne mogą być postrzegane również jako zagrożenie dla człowieka, ale jak to zwykle bywa, jest i druga strona medalu związanego z postępem technicznym. Zapytałem Brendana, czy internet, porozumiewanie się poprzez sieć, a także możliwość zdalnej współpracy jest dla niego czymś, co ceni. I wouldn't use them creatively though, to have a creative relationship with someone over the internet, especially with music. You can kind of do it without other art forms, I think. But for me, it's just too much of a concession to make. And I think it's done because it's like a lot of technology. It's just easy. It's easier to do it that way. But I think if you expend more energy and you work in suitable conditions and make an effort to do that, the work is much better. Nie używam internetu dla potrzeb realizacji związanych z muzycznym procesem twórczym. Jest to chyba łatwiejsze w przypadku innych form sztuki. Oznaczałoby to dla mnie konieczność zbyt dużych ustępstw. Jest to praktykowane, ponieważ tak jest łatwiej. Uważam jednak, że jeśli poświęcisz więcej energii i uczynisz pewien wysiłek, aby współpracować we właściwych warunkach, efekt finalny jest zdecydowanie lepszy. Powróćmy jeszcze do kultu Dionizosa. Interesowało mnie, co sprawiło, że Brendan tak bardzo zainteresował się tym zjawiskiem w kontekście tego, że znam jego negatywne nastawienie do religii i kultu jako takiego. Czym różni się zatem kult Dionizosa w jego odczuciu, że warto było poświęcić mu aż tyle uwagi? The thing with the Dionysus cult is it changed over thousands of years. Like all religions, it kind of transmutated and evolved, and things were added. It became very decadent in ancient Rome, you know, and then it was banned, and then superimposed by Christians. They superimposed many of Dionysus's, as you know, qualities, traits, aspects were superimposed onto Christ. But Dionysus wasn't for the main worship like a normal deity, in the sense that most of the ancient gods, you know, people had their own favorites. There was a pantheon of gods, whether they were Greek or Roman, and you had your favorite god, the one who could provide more efficacy to what you did in life, whether it was through your trade or whatever. You would have your own shrine in your house. It was a private matter, one-to-one. It wasn't a state religion. In that sense, it wasn't part of a theocracy. But the difference with Dionysus is the fact that they didn't have shrines like in people's homes to Dionysus. Dionysus was celebrated by people en masse, collectively, when lots of people got together. In some respects, it's a little bit like a rave, would be one kind of common sort of ground event, a music festival, where people get together. They celebrate being in nature, outside, with music and dance, that develops into trance. They take psychotropic drugs. It's all in kind of a pursuit of what the Greeks called ecstasis, of ecstasy. So it's very different from other gods in that respect. It's far more open, far looser. And to my mind, it's Dionysus is more of an energy. Kult Dionizosa zmieniał się na przestrzeni tysięcy lat od momentu powstania, setki lat przed narodzeniem Chrystusa. Jak wszystkie religie, ewoluował, przybierał różne formy i czerpał z innych kultów. Bardzo dekadencką formę przybrał w czasach starożytnego Rzymu, gdzie został zakazany. W czasach chrześcijańskich kult Dionizosa został wyparty przez kult Chrystusa, który przejął część jego cech charakterystycznych. Dionizos z reguły nie był czczony podobnie jak inne bóstwa. W starożytnym Rzymie czy Grecji ludzie posiadali swoich ulubionych bogów, którym oddawali hołd w zależności od tego, do czego dany człowiek dążył w życiu lub czego potrzebował. Miejsca kultu wyznaczone w domach czyniły z wiary osobistą sprawę, religia nie była narzucona przez państwo. Dionizos czczony był przez ludzi celebrujących w większym gronie, z dala od domowych ołtarzy, w sposób bardziej otwarty i luźny. W pewnym sensie porównałbym jego kult do dzisiejszych imprez techno bądź festiwali muzycznych, na których ludzie zbierają się, by wspólnie się bawić muzyką i tańcem. Czasem przybiera to formę transu wspomaganego przez zażywanie substancji psychoaktywnych, co starożytni Grecy określali mianem ekstazis, czyli stanu uniesienia. Wow. Dead Can Dance w nagraniu The Snake and the Moon z albumu Spirit Chaser. Drugą część rozmowy z Brendanem przedstawimy Państwu w grudniu, a na zakończenie tej dzisiejszej posłuchajmy jeszcze Perego, bowiem wyjawi, dlaczego motyw Dionizosa tak bardzo go zainspirował i uzmysłowił mu, że w sumie to nieświadomie przez lata z niego czerpał. The concept for the album really came to me after revelation of reading Friedrich Nietzsche's book, The Birth of Tragedy, out of the spirit of music. And in this book he discusses like the origins of Greek theatre. He maintains that there's two different strands that run parallel to one another, which was the remarkable thing that gave birth to tragedy. And they're the Apollonian and the Dionysian. The Apollonian is like when you structure things, it's order. Things are measured out. They're ruled by the intellect. And the Dionysian is like a sublimation of dreams where this energy, this of flux of unbridled frenetic energy comes forward. It bursts through in color and sound and song and dance. Nietzsche maintained that the combination of these two, the Apollonian and the Dionysian, created the most sublime art, the best art. It was a kind of revelation for me reading this, because in a way that's what myself and Lisa have done in Dead Can Dance. You know, we have this kind of Apollonian order to the arrangements, the music, the settings. But we have this Dionysian kind of spark, this energy, this wildness, you know, for improvisation of singing in tongues, not necessarily libretto. Yeah, it was quite amazing to read that. And that was the spark, the ignition for me to want to... to do this album. Koncept albumu narodził się w mojej głowie po lekturze książki Fryderyka Nietzsche Narodziny tragedii z ducha muzyki, w której dyskutował na temat przyczyn powstania teatru greckiego. Nietzsche wskazywał na dwie odmienne, aczkolwiek biegnące równolegle siły, dzięki walce których narodziła się tragedia. Mowa o pierwiastkach apolińskim i dionizyjskim. Dzięki pierwszemu nurtowi nadajemy rzeczom strukturę, porządkujemy je oraz mierzymy i kontrolujemy za pomocą umysłu. Element dionizyjski natomiast jest niczym transformacja marzeń, w trakcie której napływ nieokiełznanej energii wyrywa się do przodu, by wybuchnąć kolorami, dźwiękiem, śpiewem oraz tańcem. Natura utrzymała kombinację tych dwóch elementów, tworząc najbardziej podniosłą sztukę, najlepszą sztukę. Po lekturze tej książki doznałem swego rodzaju olśnienia, gdyż w podobny sposób Liza i ja stworzyliśmy Dead Can Dance. Apoliński porządek w muzyce, aranżacjach i zestawieniu instrumentów, a z drugiej strony dionizyjska iskra energii, przejawiająca się w swobodzie improwizacji, śpiewie żywym językiem, a niekoniecznie libretto. Thank you. programie trzecim Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Trzecia Strona Księżyca. Powraca do nas pieśń księżycowa Boy Harsher.